sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musul dina lolou mbok yi ñi ngi fatali suñu bop di len fatali ci xew xew bo xamne mo gi suñu kalam waye borom bi subhanahu wa ta'ala dina ci feñal yermandem ñi ngi fatali suñu bop ci gattañ lu di len fatali aya bi borom bi waxne ëlëk yowmal qiyam mune aji wote dina wote ci barab bu jage bis bu ngeen degge xaci gi te mu nek wote deug xacu deug borom bi neena kero ku nekkon ci bir bammeli di nga genn يوم يسمعون الصيحة بالحق ولا يوم ينادي المنادي من مكان قريب بسبو اجي ووتي تخاو دي ووتي كي برب بو جاغي بس بيغا خامن يالا مونكاي يخو يوننت بي عليه الصلاه والسلام يوم ينادي بها منادينا بس بيغا خامن ادي ووتو دينا تخاو ووتو سما ووتو كات من يالا موي تخاو دي ووتو من موضع قريب كي برب بو جاغي وذكر انه ينادي بها من صخره بيت المقدس بروم خام خامي بي ني في ايه بي ني ني wajoju taxaw di wote ab malaaka la ca baytul maqdis ca Palestine ci ab montagne bu tim jakkaji ci la malaaka bi taxaw da di sak ñaari noppam da dine e yen yahyu fanahi ayuha al izam al baliya والأوصال المقطعة إن الله يأمركن أن تجتمعن لماذا؟ لفصل القضاء ليوم الحساب يوم الجزاء أب ملاك مويوته نئين يحيو فنخي kawar yu tasaro yi yap yu ñopati ku yu jogleen ku nek rek fi nga teddoon ci sa bir bammel nga ni beurep da di genn waaw lu xew tay yalla mu ne tay dama len di atté tay dama len di reglé dama len di fay mbokk yi ci place bobu nga xamne ñepp dekké nañ ñepp nga taxaw ci kanamu bur bi tabarak wa taala amu ci kenn kuy sol yere ñepp nga ne dum ñepp nga tit ñakare ngi am abdullah ibn amr neena ci lañuy jekki jekki rek yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yawm al qiyam jekki jekki rek degi ben malaka da di yuxu da ne diw taxawal ci kanamu yalla yow lañuy ñëkkaat waji fu mu taxaw rek yonent bi neena fa yunsaru lahu tis'atun wa tis'ina sijlan tis'atun wa tis'una sijlan fi mu taxaw rek ñu daal ko indil 99 registre djuroom ñeen fuk ak djuroom ñent kayiti jëfum lim doon def lepp ñu téewal ko mbokk julit yi xam ngeen registre bu nek nan la tollu maddal basar wajib xolé ay beutum ba fu mu yam non la foy jëfum yi tollu fiñ ko daan bindal ay jëfum yu baax ak yu bon non la foy bi guddé Allahu akbar كتاب الاعمال الحسنه والسيئه جيف يو باخ اك يو بون ريك ييب لنجي بنت كل سجل مد البصر بن بو سي نيك دا فا غود با وادي بو خولاي اي بتم فلا يم كتاب ممدود فوي يو غود لا امامه يرى من سي كلام وادي لب لا تك بوت مقداره يصل اليه بصره غداي فوي فو بتم يم تي خول سو خولاي سي كانامم فوف لا فوي بيم. وهذا دليل ايها الاحباب على كبر على كبر حجم السجل لول داي وانا نيكي كون ملائكه يي جيف يي ني بيندل تي كاي بي غود لو نكاي بيند بروم بي تبارك وتعالى نيكو هل تنكر على هذا شيء نخ لي دنج كي ودي دار الله اكبر ياو لي تاي سكانم دا خم غا لو تي ودي سونو بروم موي بروم باخ دي مونون نيو رك نيكو يي لي ياكو ديف اتيا بسم الله jeuf ju bax la mu ne ko duggal aljanna jeuf ju bor la mu ne ko safara ngi ni waye xolal borom bi ci mandu tem wal adil mu ne ko ndax li ya ko def koy lacc Allahu akbar hal tunkiru hadha shay ndax xam nga lo ci weddi fa yaqulu ya rab Allahu akbar la sama borom li weddi wu ma ci dara lepp mako def lepp mako def awma luma ci weddi فيقول برم بنك بتي أظلمك كتبتي الحافظ ندخ ملائكه يوي مالا بوليلون ني تود رقيب اك اتيد كي نداي جور كي تشامون بوي دوخ كي تي كانام كي تي غيناو بو تدي كي تي بوبي كي تي تانكي ندخ دنج لا توغ با بيندال لا لو وارتا لو ديفو كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون برام بن ما يلفظ من قول الا لديه رقيب اتيد ñar ñoñu ñolay gardé الله اكبر ndax ñom dañ la togn fa yaqulu la yalla dedet togn ñuma de ñom dal liñu bind man mi mako def الله اكبر way xam nga lu yéme moy waji da defal lu bax dara da ci baxut ba yalla dal dikoy lajat ab question fa yaqulu laka fa yaqulu alaka an zalika hasana wa legi nak ginaaw li reconnaître nga yako def te gis nga fo yi ni ñu tollu gis nga ni ñu bare juroom ñeen fuk ak juroom ñent la ben bu ci nek guddu na gudaayu beut fu mu yam wa legi nak yeb xol nañ ko amul lu bax lu ci nek amul ndax yow ma ngi lay laj yow doomu adama ndax mus nga def len lu bax mune dedet musuma def dara lu bax la ilaha illa allah la ilaha illa allah musuma def dara lu bax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xolal def na ci aduna juroom ñaar fukki at def na fi juroom ñett fukki at borom bi ne ko alaka ala hadha hasana wa fuyi yeb lu ñi bari bari waaw xana nak ndaysan xana sax benn bis bok defal nga lu bax doomu adama ci ñak jomam ci ñak gor gorlum ci yaccaral ci aduna yafus yambare alalu aduna yittel ko daraja daw lu nek mu dugg ci waye baye yalla tay nak mu ngi taxaw ci kanamu yalla indil nañ ko lepp teewal ko ndax sax nak waw yow wax deug yalla xana sax nak waro nga dem benn bi sax nga julli mune dedet muso won wor dedet wa xana muso nga sara kessa mune dedet khalatu sax dara dara lo musa def mune dedet man kay yalla lu bon rek la don def ndessa Allahu akbar yalla ne ko nak waw jeug deug la def lu bon rek nga don def waye tay mom fi kenn du fi togn kenn la zulmul yawm kenn du la togn yalla dal koy gennel ben feuy bu ndaw ben keet bu tout ni koy woy al bitaqa yalla as sijil mom lay resiste li nak wara xal lañ koy woy ben feuy do ma adam bim gisee lol rek mu ne wayo sama borom feuy bi foko jeme ndax da nga bëgg yok dama bëgg yokal yalla mu ne ko dedet feuy bi amna ben bis ci aduna nga waxone ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ma bindal lako dañ ci ko fi tay légui nak dañ koy pécé ak sa bakkar yu bari mune yalla yalla yow tamit yow xam nga né 99 sigil jurom ñeen fukk ak jurom ñeen ak ben fooy bu tuddi bi ngay dañ koy pécé lool koy moy yow ma bañu yërem rek da xam nga ni li mo gëna bari yow yalla yalla mu na waye waxon na fi kenn du fi togn kenn doom adam lu mu def rek lool la fi fekk comme waxon na lool nak te man may bour bu mandu bu bax waxon na ko ci aduna waxon na lasul mul yaw tay ku nek rek li nga def la lay fay wa an laysa lil insani illa ma sa waxon na ku nek rek li nga def fi ngay fekk ma dancal la ko legui nak nañ ko fess ni daldi jël foy su ndaw sos daldi koy tek ci ben plate ci blanche ndey jor ñu jël sijiri 99 ñu tek ko ci blanche ashhadu an la ilaha illa allah dalen di daniel mbokki turu yalla amul lu mu yem lolo ñuy wonne tan wara gor gorlu ci lu bax ñu baña xef lenn lu bon xolal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah nu mu tollu ñu tek ko ci blanche bi ñu jël register yi tek ashhadu an la ilaha illa allah dalen di daniel wa ashhadu anna muhammad rasulullah do ma dama mu ne waw yalla mu ne ko gis nga mu ne waw yalla mu ne ko man sama tour amul lu mu tollol man awma kuma tollol allahu akbar non la wajjo ju mbok yi dal di taxé dal di dugg al janna non la wajjo ju recce te lan moko musal moy ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mo musal waji waji dadi dug al janna mbokki wala nu xamne turu yalla tabarak wa taala amul len lu mu yem ci aduna amul len lu mu talal baat bobu moy baatu tawhid motax yalla bind asman motax yalla bind suuf baat bobu motax yalla bind al janna motax yalla bind safara baat bobu motax yalla bindu malaika yi ak jinni yi ak nit yi baat bobu motax yalla jox yonenti ay jasi ay nganaay mune xex len ak kep ku baña wax baat bi kon deke war nañu gor gor lu wat ci sunu bop hadith bi mbok julli liñ ci jele ci ay jang bu ci ñek moy bayan fadlu kalimatu la ilaha illa allah moy ngeenel njeriñu batu la ilaha illa allah waye buñu démé tay ba baat bobu sax mënutun ko wax wala suñ koy wax ku nekk dang ko am sa façon ci sénégal la wax kureel yi fi nekk kër gu nekk da nga am noy waxé la ilaha illa allah même bokoy sikkar sax nga tok tak ay radio dafa am nokoy waxé ku nek rek so dege groupe gi nim koy waxe nga xamne ñi ñoom diiw la wala mané baat bobu di baatu la ilaha illa allah nga xamne ci jamono yonent jamono sahaba yi jamono tabiin jamono tabi ina tabi amul ben façon kessa la moy la ilaha illa allah tay nak ñun ci musiba bu nu dal dañoo dem ba takaliko sax ci baat bi ku nek ci ñun dafa am nokay waxe ñi yok ko ñi boole ci ay sante ñi boole ci ay hamzatu istifham ben kilifa musna fek ñu julli timis ba pare di tok xaar ge jot ay nit nek ci jakk di tuddu yalla xam nga loolu lu bax la waye nak ci tuddu bu ñuy tuddu yalla dañ ci yok ñu nga naan ala ilaha mu ne len deet bu len ci def hamzatu istifham bi lool moy ndax yalla amna a azhabu ci arab moy lan moy ndax ma dem a akulu moy ndax ma lek a bi day lacte mom lañuy wax hamzatu istifham legui nak yow nga ni a la ilaha illa allah moy lan way ndax yalla amna nga nek ci bir neegu yalla nan ndax yalla amna allah mudelen bu len ko wax ñu ne ño tay wax len way wax yu ko len ci kaw yokal radio bi yow inna lillahi wa inna ilayhi moy reer ñak xam nonu ngay fekke yenen lenen ñenen kérok ben way ben jigen ndeysan jigen de dafa deg ku yalwan jël la ilaha illallah yok ci ben sante ndaw sine alhamdulillah rabbil alamin waji lañu la ne ko lan la mu ne ko xamna yalla numu sante mu ne ko numu sante mu ne ya ko wax legi fal bi ya ko wax legi ya ko wax allahu akbar gis nge kon mbok juri ji la ilaha illallah dafa am ngeedel la ilaha illallah dafa am lu reuy lu ci yalla def ba waji gis nga bam ne la ilaha illallah biñ ko tege ci blanche bi danel ko yent yalla musa dafa ne yenn bis yalla xamal ma ben bat rek suma la ñaané rek yalla mayma musa moone yalla xamal ma ben bat suma la ñaané yalla mayma yalla ne ko musa waxal la ilaha illallah mune yalla lolou ñepp ngoy wax yalla lolou ñepp ngoy wax luma koy doye lutax ma koy wax lolou ñepp ngoy wax yalla ne ko xana xamoo musa buñ jëlal asamaani juroom ñaar ñu jël suufi juroom ñaar ñu tek ko ci blanche ñu jël la ilaha illallah tek ko ci blanche la malat alayhin la ilaha illallah motax waji bam ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah blasam dadi danel jurom ñaar fukki feuy ak jurom ñent kon buñ ko doon wax bis bu nek diko selal suñ ko doon wax bis bu nek mu nek deug ci ñun mu nek tawhid mu nek aqida ñu xam baat bi kon mbokk yi ñun lan lañuy am kon lolou moy lu ñëk ñu xam baat bi dafa am ngeenel moy fadl kalimatu la ilaha illa allah wasiqaliha ak dis bi baat bi dis baat bi dara tolowul ak mom dara atanuko baat bi amul luko atanti kaw suuf amul lan luko mëna dekk loko nat wess nako kon nanu gor gor lu xam baat bi niñ koy waxe waye tay alku ginu alku sax da ngay gis ku yor kurs gu gudd waye mun ta wax la ilaha illa allah lu mi wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah suñ la joxe ben numéro téléphone waji na la woma nga yaq ci ben lettre juroom fukki junni at diñ ko wote waji dula wuyu lutax parce que dang ko yaq so waré wax la ilaha illa allah nga ne la ilaha illa allah da ngay wax da ngay nefo di war yalla dula musa wuyu musa alayhi salam dafa gis kuy jaamu xërem nan ya sanam sanam moy xërem ya sanam ya sanam bi yuxu waji lamiñ bi nu gawé mune ya samad as sanam wa samad xam ngeen du ben ya samad yalla ne ko labbayka ya abdi wuyina la yow sama jam musa mune yalla ki jay jey jam xorom dafa joom du yow la bugon wo dafa joom de tayiko yalla mune ya musa hal min samadin ghairi musa ma ngi lay laaj ndax amna ko tuddu samad du man ma wax qul huwa allahu ahad allahu samad musa ndax amna ko tuddu samad mune dedet kan moko tuddu mu ne ko yow mu ne ko kon man la waji wo motax ma wuyu ko man kuma wo ma wuyu la wa iza salaka ibadi anni wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da bi shart mata iza da'ani yalla neena bula jami laaje fa la nek neelen dama jage bakuma wo rek ma wuyu la ndek yalla sori wuñu lan motax duñu wo yalla lutax duñ ko ñaan ñuy wo ay bammel di wo ñu gisul di wo ñu de te yalla neena wa man dhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ila yawm yalla ne ki ngay wo bu fi nekkon di dund sax te nekkando wulen bu fi nekkon la wax di dund te nekkando wulen ci barab mi ngi dund nekkando wulen mi ngi dakar ya ngi djejaway ngakoy wo di yubu da ngay son rek ndax dina ñew tontu bi moy du musa ñew massa kudé allah kudé yalla neena bo taxawon ci bammel bi diko yuxu ba suba dula wuyu ndax bokatu len aduna bo nek lol motax nit ñi wara xam bu ñuy ñaan yalla lañ wara ñaan kuy ñaan yalla ngay ñaan yalla mo nek fep mo man lepp ci xam xamama katana mak gisam ku wote yalla lay deg kon yalla neena de len ma wo dama jage bañ nako sa bo mom yalla dafa tass ay malaaka ci adina malaaka yi wor ku ñu deg ñu ne ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ñet yoon ñu ne la ñaanal ñu may la ñet yoon so ne ya arhamar rahimin malaaka bi taxaw ne la bo ñaané yalla may la lolo tax tamit yeen saay ñu jox la ben ñaan ñu ne la def ko junni yoon misal ya arhamar rahimin ñu jox la ko ne la def ko junni yoon lolo worul yangi wo yalla bur ñaan ko ngane ko yow yalla mune ha yow yalla mune ha yow yalla mune ha ngane ko fanaan yow yalla yow yalla yow yalla boko defo nit sax mu dem bala da ki dafa dof wo nga nit ki ñet yoon ne ko diw mune ha ngane ko diw mune ha diw mune ha nga tok fanaan ko diw de dem yoonam kon soy ñaan bo waxe ya allah ya allah ya allah ñaanal ya allah ya aziz ya aziz ñaanal ya razzaq ya razzaq ya razzaq ñaanal ya latif ya latif ya latif ñet yoon ñaanal wana ya arhamar rahimin ñet yoon malaaka bi neena la ñaanal ñu may la allahu akbar kon nga top di wax juroom ñaar fukki junni leena nga di ku ne yewu ne bi ci guddi def na 70000 ya allah amul ndëri ndax bi ngay ñaan yow kenn deglu wula lolo tax mbir mi duñ démé rek nunu nexé di démé suñu xel ay texte la islam ay texte la qawaid ash-shar'iyya allati jaana biha muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ibadallah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله من فوائد الحديث وفيه رد على من يضعف بعض الأحاديث الأذكار لكثرة الأجر الوارد فيها حديث بي بوكنا لي نتي جيلي سي اي نديرين موي ليله يان طالب يو مل ني مان انا سيني علي سوري وول داني بري لي نوي ضعيفال اي حديث يو جوغي سي يونت بي نان ويرول ولا باخول يونت واخوكو لوتاخ نده حديث بي تيابا يو بري يي سي نيك حديث بي داف لين دي تونت hadith bi albani sax wëral nako borom xam xam yu mag yëm wëral nañ ko kon su ñeen taxawé naan hadith bi dafa yomb waji deful dara duggu aljanna xana dañoo fatte coobare wu almasi'a saharatu fir'auna lan lañ def bu duggu aljanna julli wuñu woruñu joxe wuñu azaka aji wuñu makka dañoo xey di bokalé yemuñ ci dañoo gaddu seeni saret ak seeni fas ak seeni lepp lo xamne man na yapp seeni geuleum ak seeni mbam duy ko ba mu fess del ak njabar ñew jakar lo yonent yalla Musa ba xamne ki lañuy concoural ñu ñew ci firawna nako lo wax ne dama bëgg ngeen concour ak waji bu ngeen ko gagné ma fay len ñom sax ñoko laaj a inna lana la aj in kunna nahnu al ghalibin ndax buñ ko gagné biñ ñu fay mu ne naam lo ñuy fay mu ne innakum laminal muqarrabin giñ na ci sama magay man fir'aun su ngeen ko gagné ma def len ay ministre wala ma def len sama jégué ñalé allahu akbar yalla mu ne ñu ne bismillah fir'auna taxaw musa taxaw njabar kadi taxaw ñu ne sanil musa ne len sanil len yeen ba faré ñu sanni yalla mu ne wasaharu ayunan nas ñu njabar beutu nit ñop ñop tipe musa sax bu tipe ci intérieuram yek titangé yalla ne ko la taqaf bu ragal innani ma'akuma asma'u wa ara ma ngi and ak yeen bu tipe allah mo rek and ak yalla loy ragal pele nga deg ay nit di xoxatalaté di titalaté bu ngeen boba mo ana deggo xalé goor lu ñu wax ragal yab yalla la mbok yi luddul yalla lolu xalé goor yi di wax pinton la diwal lek dara dula lor ben way dama fek ay nen yi tek ci birom ay nen mune alhamdullilah rabbil alamin ñew ne ana boy bi mune ma ngi ni mune ma tegal ma pole bi ci gaz bi mu tek mu ñew soti ci nen yi ubi gaz bi ne ko bu mune dara waxal ak safara si nen ni ñor mu daldi lek bare na ndoxam ba legi mu ngi dund nan lu mu nal gaz ay nen yi tek ci biro ay nen yi tek ci buntu keur motax ñi xey di toj nen ni dañuy yaax rek nen ni dajale ko ngay nit ko nit mu lek mo gën mu ndek nga am tiyaba waye xey japp palatu nen tembal ko amna suñu ben kilifa mu ngi ci jumaa ji tok mas na fek tablette nen ci buntu geej ci geej tablette la wax waxuma ben nen de tablette ak guro mu daal koy bu yobbu guro gi raxas bu mu set bis bu nek mu jël ben nen ni mu ndeke ko mu ci jumaa ji mu ngi tok jakarlo ak man dima xol mu ndeke nen yeb boba ak legui man na fukki at ak wala fukki at ak guro mu ngi fi ba legui xol ku jël tablette nen amo lokay def lu dem diko tek ci geej nga bay fi julli di xif nga koy tek ci geej do ko jox nañ ñu ndeke ko mo tax ku dof ku jaamul yalla rek da ngay dof dof dof ngay def dof ay say nga gis kuñ ne sarax bi bokay genné do sol tubey mogum jëm kilifa nga def yaramu neen dem ci medina da ngay def yaramu neen mo tax ku dop njabar kañ yi le nga dof dañ lay dof lo parce que ñom ay dof lañ ay ginné lañ andal dañ lay joglo xaju guddi ne la da ngay dem ba ci sele do yoon nga simé ku dum waaw mo simé ko ka tax fek nit ñi na la yow lo fi def la wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mokki njabar kat yoyu biñu sanne njabar bu su nit ñi nit ñep tit musa tit ya ne ko bul tit sanni li nga yor sa loxo ndey jor walqi ma fi yaminik sanni musanni mu dadi won li njabar kat yeb indi won njabar kat yi xam nañ njabar bi musa sanne won li ñu indi won yeb yalla mu ne wa waqa as-sahratu sujadan ñom ñam ñu daldi kepp ci kanam musa dal ne amanna bi rabbi musa wa harun rana ne ya di ngeen di gem te joxuma len digal gaay ne ko ngeem yalla kenn du ci laaj digal wala sa ngeen jigen bu ne dama bëgg muuru waye sama jëkkeer neena gëmo dama bëgg julli mais suñu patron neena fi kenn du fi julli gëmo patron sa patron ak yalla kan mo gëna nek patron da ngay takkale yalla ak nit bëgg nañ julli mais fi xam nga suñ fi julle alal nga bëgg rek togal bañal julli ba nga dé day ak yalla julli dina jot nit nan dama bëgg julli waye dañ ma fé téré julli dama bëgg def li waye dañu ragal yalla njabar kat yi balen firawna né di ngeen di gëm té joxuma len digal ñu né ko ngëm kenn du ci laaj digal gis nañ deug djub nañ mune la yeen ki moy sen kilifa innahu lakabirukum allazi allamakum as-sahr ki moy sen kilifa gi len jangal njabar waye di ngeen xam dana len ray wala usallibannakum fi ni jang na wu xam nañ fi bobu lu mi tek dana len yew ba melne ku len di dugal ci garabu tandarma yi ndax yew bu deugar waye wala uqatti an aydiyakum wa arjulakum min khilaf dana dag loxo nday jore ak loxo tanki def ko compte gayna ko faqdi ma anta qad inma taqdi hazihi alhayat ad-dunya defal li nga bëgg def aduna rek nga mën aduna alakhirah ñok ñow ñofa yam te sax ñu lay yogal yow firawna mu ne ñu ne ko sunu iman mëno ci dara yaram yi rek nga mëna lor waye iman yi mëno ci dara iman yi dem nañ Allah lool moy diiné mu ragal yalla mbokk yi ngëm yalla kenn du ci laaj ndigal bokku na ci li ñuy jëlé ci hadith bi moy bayanu fadlu man mata ala tawhid kep ku dé ci tawhid am nga ngeenel gu reey ku dé ci tawhid lool bokku na ci li ñuy jang ci hadith wa annahu akhbara ta'ala inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha ku dé ci tawhid mbokk yi dé nga ci ngeenel lool dañ koy jang ci hadith bi dañ ci jang bayan faza'atu shirk حيث إن كلمة الله إله إلا الله على ثقلها قد نقضها المشركون فصار الشرك بالله أثقل منها فلم تنفع قائلها بقالي مكي بقالي مصيبة للا إله إلا الله دي ديسلب سدجك بقالي بقالي دانلك إذن لا إله إلا نمتول sunit bokale ba de waje ngeen gis yalla bal ko da bokale wul ndax yalla leen ko bokale duma la bal ndax bokale lo ko tegg rek upp nako motax yalla mune innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna ku bokale rek aramal na ci yow aljanna kon nuñ moytu bokale te yenente bi neena bokale ashirku akhfa min dabibin nawm la yenente bi neena bokale dafa sew ba melne tanki khorondom moy mbelantan nu ñuul mom mu nekk ci xéeru ñuul ci lendeum guddi ñu ne la xolal tanki ndax diñ ko gis do ko gis ñentel moy bayanu si'atu rahmatillah yermande yalla ni mu yaato azza wa jal sabaqat rahmatuhu ghadabuhu yalla yermande mo jitu meram bandirabe musibe fulbe hadith mon mi yewton no ko hadith na la do sallallahu alayhi wasallam mo abdullah ibn amr yewteni en o wi jango yawmal qiyamati so noddo wo noddi o wi o ehe mon ie u bonodey leydi ha ñori palli cekili sukundu sarindu ngumme ndente do mon noddi o wi kala do jiyal wonno e der leydi ina ubba sengotoy teewum sukunu ndu sengo hen on ummo o wi so ummima o dari o yeso Allah yusahu alayhi wulle mako wiye ankari daro yeso Allah o daro so dari makaytaji mako de wo liggoto ndone de woni aga aduna golle de wo golloto nore ko den Allah subhanahu wa ta'ala addata yeso mako de be limi kaytaji di be tawi ko chapande jenay e jenay kay wala gotel de chapande jenay e jenay kay ari ay yasamako kay den fof ina juti ha gite mako do haadi ko don kay do haadi Allah yu momi dum do ko an golli fof o wi komin golli o yeddani Allah yu mbela malaikaaji gonnodi e sarama denon no dama di malaikaaji di ko di tognoma o wi ala malaikaaji di tognani kam dum fof komin golli Allah yu mbela golli hen ko mujje ner kaydaaji o wi wallahi mi gollani mi kay nga wonno me ga aduna mi talano Allah ngonomi ko yilade jawdi ngonomi koy dogde ga aduna tan kala do nan mi so neddo ko neddo wadi daga dawdi ko dum wadan nomi ngonomi koy fijje Allah wi ma don joni hay mojjere ameda wadde wi ala mi meda wadde Allah yumo hande non hay goto tognata do hay goto sabu mi wino ga aduna lazul mul yawma do hay goto tognata do neddo Allah yaltini kayital tukusel tan o yi kaydo wi Allah ko wattani kaydo jalde do chapande jenay kayit e jenay ala ko nafi dum fof ko bakatuji adda ngel do kayital tukusel Allah yima kono ko an golluno moftan mami afini na nyalawma wida ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah windan mami dum e ngel do kayital moftan mami jonnon hande pesete kala hen burngel tan ko tor faada o wi Allah man ka yida kam ya faade sa yidino kam ya faade jettata ngel do kayitel ada wadda dum e dido kayitaaji kewdi Allah yima kono yo pese ko an gulli Allahu akbar nde kayitaaji dididi fowa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yandini kaytaaji chapande jeenay jeenay di allahu akbar hol ko faameten hen inde allah ala ko wayu fodde fodde inde allah ala ko wayu nawrede kala ko nawruda allah perti kala mo chorduda allah waasi sabu on ma ya allah heddo dum ma ya allah heddo allahu akbar allahumma arina alhaqq haqqan warzuqna al ittiba'i وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله